sheets. Enough of this singing. Let's make love. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I won't wait for you, I'm already gone. Van het nieuwste album van Birdie, Voyager was dat. En daarvoor The Eilie Brothers en Between the Sheets. We gaan naar ons eerste onderwerp. Alcoholische dranken zijn qua ingrediënten en voedingswaarde moeilijk te doorgronden door consumenten. Sterker nog, ze staan helemaal niet op het etiket. Voedselwaakhond Foodwatch onderzocht hoe dit kan. Herman de Bruin in gesprek met Frank Lintner. Frank, welkom. Dankjewel. Ja, opvallend dat ik allerlei voedingsmiddelen heb, allerlei etiketten met alle ingrediënten erop. Alcoholische dranken nog steeds niet, hè? Nee, dat klopt. En dat verbaast ons heel sterk. Op alcoholische dranken, hè, bier, wijn en sterke drank, liqueuren, mixdrankjes. Ja, daar staat eigenlijk alleen het alcoholpercentage en de allergenen. Maar voor de rest niks. Nee, en dat zou anders moeten? Ja, dat vinden wij wel. Als je kijkt naar vaste voedingsmiddelen, alcoholvrije dranken en lage alcoholische dranken tot 1,2%. Ja, daar moet eigenlijk alles op staan. De ingrediënten, de voedingswaarde, calorieën, suikers. Nou, noem het allemaal maar op. Ja. Maar dat staat op alcoholische dranken staat dat niet. En ja, wij vinden dat consumenten daar wel recht op hebben. Om die informatie tot zich te nemen. Ja. Hebben die jongens dat zo goed gedaan in Brussel om te voorkomen dat het erop komt? Ja, die mening zijn wij in ieder geval wel toebedeeld. Het is een hele sterke lobby vanuit de alcoholindustrie. En die is al decennia lang gaande. Eigenlijk al, denk ik in 1982 dat vanuit Brussel al werd geopperd met de eerste initiatieven om alcohol een beetje hetzelfde te gaan labelen zoals zeg maar, de vaste voedingsmiddelen. Mm-hmm. Maar dat hebben ze dus zeker 40 jaar weten te traineren en tegen te houden. Ja. Dan zijn jullie van Foodwatch. Jullie zorgen altijd dat mensen veel informatie krijgen over voedingsmiddelen. Wat kunnen jullie hier aan doen tegen die sterke lobby? Ja, daarin zijn we wat dat betreft een hele relatief klein. We zijn één voedselwaakhond tegenover een oppermachtige lobby die jaarlijks miljoenen en miljoenen euro's te besteden heeft aan lobbyisten en bijeenkomsten allemaal in Brussel en diverse wijnhuizen en distillerijen. Maar wat wij doen is dit dossier gewoon heel nauwlettend in de gaten houden en middels informatieverzoeken proberen om de documenten boven water te krijgen. Maar in ieder geval waardoor we kunnen aantonen dat die lobby gaande is. Ja, ja, nou lees ik in die berichtgeving die jullie hebben laten verschijnen. De Europese Commissie is de lobby zat. Is dat een opening? Ja, eindelijk. Dat klopt. Eerder dit jaar is de Europese Commissie met een nieuw plan gekomen om vooral zeg maar. Kanker te gaan bestrijden, beter te gaan bestrijden in Europa. En dat is een flink rapport geworden, maar er zijn een aantal pagina's en passages waarin de Europese Commissie voorstelt om tegen 2023 ook zeg maar op alcoholische dranken de producenten te gaan verplichten om die voedingswaarde en de nutriënten te gaan vermelden. Ja. Dus daar zijn wij heel erg blij mee. Maar ja, vooralsnog is het een plan, een voorstel. Ja. Dus nu moeten we ook weer extra waakzaam zijn dat die industrie dat die dit plan niet gaat verwateren met een sterke lobby. Dus jullie moeten ervoor zorgen dat je de vinger aan de pols houdt en in Brussel laat zien van jongens, dat hebben jullie bedacht, dat moet je ook gaan doen. 2023 zou dat moeten, hè? Ja, inderdaad, 2023, ja. Maar komt er dan ook waarschuwing op te staan tegen alcohol? Of ja, dat staat er nu al een beetje op, de leeftijd en zo, dat staat er wel op, maar dat is niet genoeg. Ja, wat dat betreft zijn de waarschuwingen die je ziet, de minimumleeftijd. Nou, heel veel lidstaten is dat inderdaad 18 jaar, geen alcohol in het verkeer, niet geschikt voor zwangere vrouwen. Dus ja, nee goed, maar dat kan dus absoluut sterker, scherper en dus helemaal met toevoeging van de voedingswaarde en de ingrediënten. Ja, precies. Dat zou er allemaal bij moeten in ieder geval. Dat houden jullie dus in de gaten. Als mensen daar wat meer over willen weten, kunnen ze op jullie website terecht om wat te vinden over dit? Uiteraard, ja. Dat kan op www.foodwatch.nl. En daar staat van alles over de ingrediënten en voedingswaarden die ook op alcoholische dranken zouden moeten komen. En ze houden het nauwlettend in de gaten. Dat in ieder geval wel. Zeker. Zeer zeker. Ja. Dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes met de strijd die je nog moet voeren misschien over dit onderwerp. Frank Lintner spraken we van de stichting Foodwatch. Dankjewel. C'est trop long Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I have the strength.

De restauratie van de Engelenburgerbrug in Dordrecht wordt fors duurder. Kunstenares Bikkel wil nu een schilderij dat ze eerder maakte van die brug veilen voor het goede doel, de gemeente. Herman de Bruin. Bikkel, welkom. Dankjewel, Herman. Ja, kunstenaar al heel lang, hè? Ja, sinds 2002 ben ik afgestudeerd aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Mm-hmm. Ja, en dan maak je schilderijen? Ik maak glasobjecten glas en schilderijen. En schilderijen, ja, ja. Ja, twee soorten. Maar nu een schilderij, want daar gaan we het over hebben. Een speciaal schilderij in Dordrecht gemaakt. Wat is het verhaal daarachter? Het verhaal erachter is dat ik ben uitgenodigd op Galerie Hofsteeg in Dordrecht voor een, een duo-expositie samen met Shahaila Winkelaar. En voor die expositie heb ik een aantal glasobjecten meegenomen. Maar ik vond het ook leuk om een aantal stadsgezichten van Dordrecht te laten zien. Het waren drie kleine stadsgezichtjes en één van 80 bij 60 centimeter. Die ging over de Engelenburgerbrug. Ja, want dat is een belangrijk punt waar het nu over gaat. Want die Engelenburgerbrug in Dordrecht, in het oude deel van Dordrecht, zeg maar, over de haven. Een speciale brug, een beetje bijzondere brug. Ja, en toen ik daar gedurende een aantal jaren ben ik uitgenodigd door Onno de Bruyne en Teus Zandman om te schilderen in Dordrecht in de zomer. Mm-hmm. En in de zomer dus een 6 weken of 8 weken ging ik iedere zondag ging daar schilderen. En reed ik dus over die brug niet wetende dat het eigenlijk zo'n bijzondere brug was. Maar vanwege deze expositie vond ik eigenlijk het zicht op de kerk daar een mooi standpunt. En daar was die brug bij. Dus ja. Die brug was eigenlijk, zeg maar, ja, erbij. In het schilderij staat de kerk op de achtergrond, de grote kerk van Dordrecht. Ja, je kijkt naar de kerk toe. Een bijzonder monument natuurlijk. En die brug heeft ook een plek gekregen in het schilderij. Ja. Maar met die brug was iets aan de hand. Inderdaad, het bleek tijdens het schilderen, bleek mij dat die eigenlijk in de restauratie was. Ik zag tijdens het schilderen ineens allemaal van die rood-witte pionnen. Ja, ik denk, hé. Die heb je niet meegeschilderd. Ja. Oh, dat wel. Ja, ja. Want dat is gewoon, het was gewoon het feit, dat was gewoon zo aan de hand. Dus ik denk, dat schilder ik allemaal mee. Het bleek mij ook dat er een plank over die brug was neergelegd. Dat leek mij zo. Dus dat heb ik ook allemaal op die manier vastgelegd op dat schilderij. Maar ze waren hem aan het restaureren. Ze waren hem aan het restaureren, ja. Ja, en toen dacht je, daar kan ik ook wat mee doen. Want jij hoorde achteraf dat dat heel veel geld gekost heeft. Toen las ik inderdaad in de krant dat het 8,5 miljoen de restauratie was. En dat het zelfs nog de gemeente of de stad Dordrecht nog geld tekort kwam. En daar schrok ik behoorlijk van dat enorme bedrag. En bovendien dat ze nog geld tekort kwamen. Echt heel veel, om 1,5 miljoen. Dus toen dacht ik, goh. Misschien kan ik een handje helpen door een veiling te organiseren van dit werk van mij. Maar ja, dat zet toch geen zoden. Nee, daar krijg je toch geen 1,5 miljoen voor? Voor dat schilderij? Heel raar. Ik dacht, er zijn vast mensen, misschien wel miljonairs, die ook de stad Dordrecht een hart onder de riem willen steken. En pro forma en dat bedrag dus voor dat schilderij aanbieden. En op die manier dus de stad willen helpen. Ja, precies. Ja. Dat zou kunnen. Ja. Hoe kunnen mensen daar, want je zegt ik heb een veiling, dus mensen moeten daar op inschrijven dan? Nee. Ik heb wel mijn telefoonnummer erbij gezet. Mm-hmm. Mensen kunnen mij dus bellen en een bieding uitbrengen. Ja, op die flyer bedoel je? De flyer staat mijn telefoonnummer. En ook op de website misschien? En op mijn website staat ook mijn telefoonnummer. Ja. Mooi gebaar om dat mee te werken. Hoe is de reactie van de gemeente? Heb je daar al iets van gehoord? Nou, men vond het op de gemeente heel erg mooi. En men zei van de wethouder wil langskomen aan het einde van die middag om, als er een bieding is gedaan, om dan het geld in ontvangst te nemen. Spannend, denk ik. Ik vind het ook heel erg spannend. En ik hoop echt dat mensen op dit moment ook luisteren en zeggen van, nou, ik ga ervoor, ik hou van de stad Dordrecht en ik ga de stad Dordrecht helpen. Ja. Noemde even de website nog, waar mensen meer informatie kunnen krijgen, waar dat telefoonnummer ook op staat. www.bikkelartist.com.

Kim Carnes wenst je goede reis vanaf het station Bon Voyage uit 1985. Zometeen, Werelddansschool opent op oude Unilever-terrein in Vlaardingen. Maar eerst, John Sebastian. What a lovely dream it was. I dreamed we all were all right, happy in a land of Oz. Why did everybody laugh when I told them my dream? John Sebastian en I Had a Dream. Over dromen gesproken, is Herman de Bruin een werelddanser of praat hij er alleen maar over? Wij gaan praten over een werelddansschool en dat doe ik met mijn gast Rosalie Wagenaar. Rosalie, welkom. Hallo. Een werelddansschool, dat klinkt heel breed. Ja, dat is het eigenlijk ook best wel. Ik ga eigenlijk na de meivakantie beginnen met verschillende soorten werelddansstijlen. En we beginnen met een klein aanbod, maar de bedoeling is dat dat veel breder wordt. Want ja, de werelddans biedt een heleboel. Ja, want dan heb je het over allerlei dansen, over allerlei culturen. Ja. En niet alleen de Nederlandse ballroom dans of zo. Nee, klopt inderdaad. Ja. Nee, we beginnen na de meivakantie met de Ierse dans uit Ierland, flamenco uit Spanje, zo. De tapdance uit de Verenigde Staten en afrodance, verschillende... Afrikaanse. Ja, verschillende Afrikaanse stijlen, ja. Ja. Hoe zit het eigenlijk met dat terrein? Is het een beetje, moet het de hotspot, culturele hotspot van Vlaardingen worden? Ja, het doel van de vastgoedbeheerder is in ieder geval om daar wel veel creatieve dingen te laten plaatsvinden. Want er zit nog wel veel meer, want het is natuurlijk een enorm terrein. Ja. En ze maken dan een nieuwe wijk en die noemen ze op dit moment District U. Mm-hmm. En ze willen een nieuwe soort van stoere stadswijk maken die de waterweg dan verbindt met Rotterdam natuurlijk. Dus er moet nog veel meer gaan gebeuren daar. Er moet nog veel meer gaan gebeuren. Maar voorlopig zit je er met de dansschool goed. Zeker weten, ja. Ja. Dus, mooi verbouwd, tevreden? Ja. Nou ja, het was dus, de ruimte waar ik in zit was dus een oude autogarage. Waar dan de werknemers van Unilever voor hun plezier aan de auto sleutelden. Oké. Ja, cool. Dus dat was wel heel erg leuk eigenlijk. Ja. Heb je alle smeerolie en vetten eruit moeten halen? Het schoonmaken, dat was inderdaad wel, een flink karwei. En toen ik daar voor het eerst binnenkwam, toen stond er een gigantische brandweerwagen. Mm-hmm. Zo'n hele ouderwetse, wat heel leuk was om te zien. Maar die was wel weg toen ik de sleutel kreeg, hoor. Toch wel. Ja, dat wel. En voor de rest, er heeft wel veel moeten gebeuren qua vuiligheid, olie en alles wat. Maar nu kan je daar goed les gaan geven. Goed, veilig. En de locatie vertelt ook wel een verhaal van wat daar gebeurd is. En dat vind ik ook wel leuk. Iets nieuws erin, daar ga je in ieder geval mee aan de slag. Maar ja, het kan allemaal alleen nog maar. Coronaproef, heeft dat nog beperkingen? Zegt al buiten. Op het moment dansen we dus inderdaad buiten. En wat ik wel heb gedaan, ik heb een aantal draagbare dansvloertjes gemaakt. Dus die verspreid ik dan over het parkeerterrein. Dan kan iedereen op veilige afstand van elkaar staan. Terwijl die toch een goede ondergrond heeft, want dat is voor dansen wel belangrijk. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Zeker als je met tapschoenen danst, dan wil je toch dat dat ook een beetje lekker geluid maakt. En als je op de straat zou dansen, dan krijg je toch ook wel snel last van je gewrichten, knieën, schenen, dat soort dingen. En met deze speciale dansvloertjes eigenlijk niet. Plus dat de groepen nu wel gewoon bij elkaar kunnen komen. En het voordeel is, als het lekker weer is, word je ook nog bruin. Dus dat vind ik zelf altijd wel een leuke bijkomstigheid. Maar uiteindelijk wil je ook binnen gaan werken, want je hebt niet voor niets verbouwd. Nee, precies. Het is een hartstikke grote ruimte. Het is 360 vierkante meter. En van de binnenkant is het eigenlijk al helemaal klaar. Goede dansvloer erin, spiegels. We hebben hele mooie rode theaterdoeken om de ruimte een beetje te breken. Dus, een bar erin voor het drankje achteraf? We hebben een koffiekast. Koffiekast. We kunnen koffie en thee drinken. Bar moeten we nog regelen, maar dat komt vast wel dat goed. Dat komt goed, ja. Als mensen wat meer willen weten over die dansschool en wanneer je gaat beginnen en welke dansen er allemaal gaan beginnen, kunnen ze sociale media? Sociale media, de naam van de dansschool is Rose World Dance Center. En de website is www.werelddansschool.nl. En hoe gaat dat in zijn werk? Krijg je dan eerst een proefles? Kan je komen kijken en ruiken aan het geheel? Zeker, je kunt inderdaad eerst een proefles komen volgen. Ik bel eigenlijk de mensen altijd even persoonlijk op als ze zich hebben aangemeld. Mm-hmm. Zodat ik ook een beetje weet wie er dan komt en dat diegene ook mijn stem heeft gehoord, zodat het allemaal... Ja, dat is wel prettig, ja. Ja, dan is de drempel meestal wat minder hoog. En vaak komen daar ook nog hele leuke verhalen uit, want dan hoor je ineens van mensen die zeggen, goh, ik kom uit, weet ik veel, omgeving Delft en ik heb jarenlang flamenco gedaan en ik wil nu eindelijk weer aan de slag. Dus je maakt ook wel weer nieuwe connecties. Zo is dat. Staat allemaal op de website hoe je dan je op kan geven en hoe je meer informatie kan krijgen over die dansschool. Van Rosalie Wagenaar, dank voor het gesprek. Ja, en heel veel succes met wat er allemaal moet gaan gebeuren. Laten we hopen dat het weer snel normaal kan gaan. Sleepless nights don't bother me at all. If dawn comes, I won't worry. Something deep inside keeps me awake. I wish that you were here right beside me. I recall when I was very young, could not go to sleep. My father sang me songs to make me tired. Memories don't make it easier. So good night. Wherever you are sleeping, and I hope that if you dream, Now I lie awake and it's no fun. Tossing and turning. I'd call you if it weren't so very late. Telephones don't bring you close to me. Stayed up late, wide awake, but still dreaming. There was nothing on this earth could make me tired. Memories don't make it easier. So dit is De Late Avond. Je waant je in een Amerikaanse western met Ray LaMontagne. All the Wild Horses waren dat. En daarvoor Buffy St. Marie wenst je nog even goedenacht.